นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะมัชฌิมานิกายทีฆานกะสูตรเรื่องของทีฆานกะปริภาชกมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณถ้ำสุกระขาตาที่เขาคิชกูฏในเขตพระนครราชคฤห์ก็ในครั้งนั้นปริภาชกที่ชื่อทีฆานกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกันพอให้ระลึกถึงกันได้แล้วก็ได้ยืนอยู่ณที่ส่วนควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระสมณโคดมความจริงข้าพเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้มีปกติเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับอคิเวสนะว่าอคิเวสนะถ้าอย่างนั้นแม้ความเห็นของท่านที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรานั้นก็ไม่ควรแก่ท่านด้วยท่านพระโคดมถ้าความเห็นนี้ควรแก่ข้าพเจ้าแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นอคิเวสนะชนเหล่าใดในโลกผู้กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้นแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้นดังนี้ชนเหล่านั้นละความเห็นนั้นไม่ได้และยังยึดถือความเห็นอื่นนั้นมีมากคือมากกว่าคนที่ละได้อคิเวสนะชนเหล่าใดในโลกผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้นแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้นดังนี้ถ้าชนเหล่านั้นละความเห็นนั้นได้และไม่ยึดถือความเห็นอื่นนั้นมีน้อยคือน้อยกว่าคนที่ยังละไม่ได้อคิเวสนะสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราดังนี้ก็มีสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งมักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราดังนี้ก็มีสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งก็มักกล่าวมักมีความเห็นอย่างนี้ว่าก็บางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้ก็มีอคิเวสนะบรรดาความเห็นนั้นความเห็นของสมณพราหมณ์พวกที่มักกล่าวมักเห็นว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เรานั้นก็ใกล้ข้างกิเลสอันเป็นไปกับด้วยความกำหนัดใกล้ข้างกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุให้เพลิดเพลินใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุให้กล้ำกลืนใกล้ข้างกิเลสอันเป็นเหตุให้ยึดมั่นถือมั่นอคิเวสนะบรรดาความเห็นนั้นความเห็นของสมณพราหมณ์พวกที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงนั้นไม่ควรแก่เราเขาก็จะใกล้ข้างธรรมะไม่เป็นไปกับด้วยความกำหนัดใกล้ข้างธรรมะไม่เป็นไปกับเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างธรรมะที่ไม่เป็นเหตุให้เพลิดเพลิน ใกล้ข้างธรรมะที่ไม่เป็นเหตุให้กล้ำกลืนใกล้ข้างธรรมะที่ไม่เป็นเหตุให้ยึดมั่นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วทีฆนคะปริภาชกได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระสมณโคดมยกย่องความเห็นของข้าพเจ้าท่านพระสมณโคดมยกย่องความเห็นของข้าพเจ้าอคิเวสนะในความเห็นนั้นๆความเห็นของสมณพราหมณ์พวกที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้ความเห็นของเขาที่ว่าควรก็ใกล้ข้างกิเลสอันเป็นไปกับด้วยความกำหนัดใกล้ข้างกิเลสเรื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุให้เพลิดเพลินใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุให้กล้ำกลืนใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุให้ยึดมั่นส่วนที่เห็นว่าไม่ควรนั้นก็ใกล้ข้างธรรมะไม่เป็นไปกับด้วยความกำหนัดใกล้ข้างธรรมะที่ไม่เป็นไปกับเครื่องประกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างธรรมะไม่เป็นเหตุให้เพลิดเพลินใกล้ข้างธรรมะไม่เป็นเหตุให้กล้ำกลืนใกล้ข้างธรรมะไม่เป็นเหตุให้ยึดมั่นอกิเวสนะบรรดาความเห็นนั้นในความเห็นของสมณพราหมณ์ผู้ที่มักกล่าวมักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราดังนี้นั้นวินยูชนย่อมเห็นตระหนักว่าเราจะยึดมั่นถือมั่นซึ่งทิฏฐิของเราว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราดังนี้แล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนั้นคือจากสมณพราหมณ์พวกที่มักกล่าวมักเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราหนึ่งพวกที่มักกล่าวมักเห็นว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เรานี่เป็นที่สองเมื่อความถือผิดกันอย่างนี้มีอยู่ความทุ่มเถียงกันก็มีเมื่อมีความทุ่มเถียงกันความแข่งแย่งกันก็มีเมื่อมีความแข่งแย่งกันความเบียดเบียนกันก็มีวินยูชนนั้นพิจารณาเห็นความถือผิดกันความทุ่มเถียงกันความแข่งแย่งกันและความเบียดเบียนซึ่งอยู่ในตนดังนี้อยู่จึงละทิฏฐินั้นเสียด้วยไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นด้วยการละการสละคืนซึ่งทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีด้วยประการฉะนี้อังคิเวสนะส่วนบรรดาความเห็นนั้นในทิฏฐิของสมณพราหมณ์ผู้ที่มักกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราดังนี้นั้นวินยูชนก็ย่อมเห็นตระหนักว่าถ้าเราจะยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิของเราที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราดังนี้แล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี้คือจากสมณพราหมณ์พวกที่มักกล่าวมักเห็นว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราหนึ่งและสมณพราหมณ์พวกที่มักกล่าวมักเห็นว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เรานี่เป็นที่สองเมื่อความถือผิดกันมีอยู่ดังนี้ความทุ่มเถียงกันก็มีเมื่อมีความทุ่มเถียงกันความแข่งแย่งกันก็มีเมื่อมีความแข่งแย่งกันความเบียดเบียนกันก็มีวินยูชนนั้นพิจารณาเห็นความถือผิดกันความทุ่มเถียงกันความแข่งแย่งกันและความเบียดเบียนกันในตนดังนี้อยู่จึงละทิฏฐินั้นเสียด้วย ไม่ยึดถือทิฏฐิอันอื่นด้วยการละการสลัดคืนซึ่งทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีด้วยประการฉะนี้อกิเวสนะในบรรดาความเห็นนั้นของสมณพราหมณ์ผู้ที่มักกล่าวมักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้นั้นวิญญูชนย่อมเห็นตระหนักว่าถ้าเราจะยึดมั่นถือมั่นซึ่งทิฏฐิของเราที่ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้นั้นแล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเราก็จะพึงถือผิดจากสมณพราหมณ์อีกสองพวกนั้นคือสมณพราหมณ์ผู้ที่มักกล่าวมักเห็นว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราหนึ่งและสมณพราหมณ์ผู้ที่มักกล่าวมักเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราสองเมื่อความถือผิดกันมีอยู่ดังนี้ความทุ่มเถียงกันก็มีเมื่อมีความทุ่มเถียงกันความแข่งแย่งกันก็มีเมื่อมีความแข่งแย่งกันความเบียดเบียนกันก็มีวิญญูชนนั้นพิจารณาเห็นความถือผิดกันความทุ่มเถียงกันความแข่งแย่งกันและความเบียดเบียนกันในตนดังนี้อยู่จึงละทิฏฐินั้นเสียด้วยแล้วไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นด้วยการละการสลักคืนซึ่งทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีด้วยประการฉะนี้อกิเวสนะในกายนี้มีรูปเป็นที่ประชุมลงแห่งธาตุทั้งสี่มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดทั้งที่มีการต้องขัดสีนวดฟันอยู่เป็นนิดก็ยังมีการแตกสลายกระจัดกระจายเป็นธรรมดาอันบุคคลควรพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นดั่งอาพาธเป็นดั่งของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนเมื่อเธอพิจารณาเห็นกายนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นดั่งลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธเป็นดั่งของผู้อื่นเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนความพอใจในกายความเสน่หาในกายความตกอยู่ในอำนาจของกายที่มีอยู่ในกายเธอย่อมละเสียได้อกิเวสนะเวทนาคือความรู้สึกสามอย่างเหล่านี้มีอยู่คือความรู้สึกที่เป็นสุขหรือสุขเวทนา 2. ความรู้สึกที่เป็นทุกข์หรือทุกขเวทนาและ 3. ความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขหรืออทุกขมสุขกเวทนาอกิเวสนะสมัยใดเมื่อบุคคลได้รับสุขเวทนาสมัยนั้นก็ไม่ได้รับความรู้สึกที่เป็นทุกข์ไม่ได้รับความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขคงรู้สึกแต่ความรู้สึกที่เป็นสุขเท่านั้นก็ในสมัยใดเมื่อเธอได้รับความรู้สึกที่เป็นทุกข์คือทุกขเวทนาในสมัยนั้นก็จะไม่ได้รับความรู้สึกที่เป็นสุขไม่ได้รับความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขได้รับแต่ ความรู้สึกที่เป็นทุกข์เท่านั้นในสมัยใดถ้าได้รับความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขในสมัยนั้นก็ไม่ได้รับความรู้สึกที่เป็นสุขไม่ได้รับความรู้สึกที่เป็นทุกข์ได้รับแต่ความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขเท่านั้นอกิเวสนะความรู้สึกที่เป็นสุขนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของอันปัจจัยปรุงแต่งเป็นของอันอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาแม้ความรู้สึกที่เป็นทุกข์ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นของที่อาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาแม้ความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของอันปัจจัยปรุงแต่งเป็นของอาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาอกิเวสนะอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในความรู้สึกที่เป็นสุขเบื่อหน่ายแม้ในความรู้สึกที่เป็นทุกข์และเบื่อหน่ายแม้ในความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั้นเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้อกิเวสนะเธอผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ย่อมไม่กล่าววิวาทกับใครๆย่อมไม่กล่าวขัดแย้งกับใครๆและโวหารใดที่ชาวโลกกล่าวกันอยู่เธอก็กล่าวโวหารนั้นโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยทิฏฐิอยู่ดังนี้ก็ในสมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรนั่งถวายงานพัดอยู่ณเบื้องหลังของพระผู้มีพระภาคได้ฟังธรรมเทศนานี้เกิดความคิดดังนี้ว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคตรัสการละธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลายได้ยินว่าพระสุคตตรัสการสละคืนซึ่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาอันยิ่งแก่เราทั้งหลายเมื่อท่านพระสารีบุตรเห็นตระหนักในใจดังนี้แล้วก็จึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายและไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานธรรมจักขุปราศจากทุลีปราศจากมนทินก็ได้เกิดขึ้นแล้วแก่ทีฆนคะวริภาชกดังนี้ว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาในลำดับนั้นที่ขณะค่ะบริภาชกมีธรรมอันตนเห็นแล้วบรรลุแล้วรู้แจ้งแล้วยังเอาได้ครบถ้วนแล้วหมดความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนแห่งศาสดาตน ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าไพเราะนักพระเจ้าข้าไพเราะนักพระเจ้าข้าเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่เปิดของที่ปิดอยู่บอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดท่านพระโคดมผู้เจริญก็ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉะนั้นเหมือนกันข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคกับพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระโคดมจงจำข้าพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดังนี้แหละทีฆนคสูตรจบมีในอีกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่สวนอัมพลติกาใกล้บ้านขานุมัตในเขตแคว้นมคตได้ตรัสกับพราหมณ์กูฑันตะที่เข้าไปหาอย่างนี้ว่าพราหมณ์เรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนพระเจ้ามหาวิชิตราชเป็นพระราชาผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากมีทองและเงินเหลือเฟือมีอุปกรณ์ของทรัพย์เหลือเฟือมีทรัพย์และข้าวเปลือกเหลือเฟือมียุ้งฉางเต็มล้นวันหนึ่งประทับอยู่ณที่สงัดเกิดพระดำริว่าเราได้เสวยมนุษย์สมบัติอันวิบูรณ์ครอบครองปัตตภีมณฑลอันใหญ่ยิ่งถ้าใครเราควรบูชามหายัญอันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เราสิ้นกาลนานดังนี้จึงรับสั่งให้หาพราหมณ์ปุโรหิตมาบอกพระดำรินี้แล้วขอให้บอกสอนวิธีการบูชายัญปุโรหิตได้ทูลสนองพระราชดำรัสนั้นอย่างนี้ว่าแว่นแคว้นของพระองค์ยังมีเสี้ยนน้ำหลักตอการปล้นฆ่าในหมู่บ้านก็ยังปรากฏการปล้นฆ่าในจังหวัดก็ยังปรากฏการปล้นฆ่าในนครก็ยังปรากฏการแย่งชิงตามระยะหนทางก็ยังปรากฏและถ้าพระองค์จะให้เลิกเก็บสวยในขณะที่แว่นแคว้นเป็นไปด้วยเสี้ยนน้ำหลักตอเช่นนี้ก็จะชื่อว่าทำกิจที่ไม่ควรทำอีกประการหนึ่งพระองค์อาจจะทรงมีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะถอนเส้นหนามหลักตอคือโจรผู้ร้ายเสียด้วยการประหารการจองจำการริบการประจานหรือการเนรเทศดังนี้ข้อนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นการกำจัดได้ราบคาบด้วยดีพระผู้ที่ยังเหลือจากการถูกประหารก็ยังมีจนพวกนี้จะเบียดเบียนชนบทของพระองค์ในภายหลังแต่ว่ามีอุบายที่จะถอนหลักต่อเสี้ยนหนามเหล่านั้นให้ราบคาบด้วยดีคือชนเหล่าใดบากบั่นในการเลี้ยงโคเพื่อกสิกรรมขอพระองค์จงประทานพืชพันธุ์ข้าวแก่ชนเหล่านั้นชนเหล่าใดบากบั่นในการค้าขายคือวานิชยกรรมขอพระองค์จงประทานเบี้ยเลี้ยงแก่ชนพวกนั้นมนุษย์เหล่านั้นต่างจะขวนขวายในการงานของตนไม่เบียดเบียนแว่นแคว้นของพระองค์และพระคลังหลวงก็จะเพิ่มปูนมากมายแว่นแคว้นก็จะตั้งอยู่ได้ด้วยความเกษมปราศจากเสี้ยนหนามหลักตอบวกมนุษย์ก็จะร่าเริงบันเทิงนอนชูบุตรให้เต้นฟ้อนอยู่บนอกแม้จะไม่ปิดประตูเรือนในเวลาค่ำคืนก็เป็นอยู่ได้พรามในครั้งนั้นชนบทนั้นสงบจากเสี้ยนหนามหลักต่อแล้วปุโรหิตนั้นจึงกราบทูลวิธีแห่งมหายัญคือการบูชาในครั้งนั้นได้รับความยินยอมเห็นชอบจากกษัตริย์ที่เป็นเมืองออกจากอมาตย์ จากพวกพราหมณ์มหาศาลและคฤหบดีมหาศาลนี้เป็นบริขาร4อย่างและพระเจ้ามหาวิชิตราชก็ทรงประกอบด้วยคุณชาติมี8อย่างมีพระชาติอันดีมีรูปสง่างามเป็นต้นและปุโรหิตผู้ถวายคำแนะนำก็ประกอบด้วยองคุณ4อย่างมีความเป็นผู้มีชาติบริสุทธิ์และเป็นผู้จบเวทเป็นต้นและได้กราบทูลวิธีการแห่งการบูชายัญคือผู้บูชาต้องไม่เกิดความร้อนใจด้วยความตระหนี่ทั้งในขณะจะบูชาบูชาอยู่และบูชาเสร็จแล้วและได้กราบทูลวิธีการที่จะไม่ให้เกิดความร้อนใจด้วยผู้ที่จะมารับทานอีก10จำพวกเช่นดังนี้ว่าพวกคนที่ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ก็ดีหรือพวกที่งดเว้นจากการถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ก็ดีทางก็จะมาสู่ยันพิธีของพระองค์ในชนเหล่านั้นบุคคลจำพวกที่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ก็จะได้รับผลเพราะกรรมของเขาเองขอพระองค์จงทรงปรารภให้เฉพาะพวกที่งดเว้นจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาทรงทำจิตให้ผ่องใสอยู่ในภายในเถิดในการบูชาของพระองค์พวกคนที่ประพฤติผิดในกามพวกคนที่งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามพวกคนที่แกล้งกล่าวเท็จหรือพวกคนที่กล่าวคำส่อเสียดเป็นต้นหรือคนที่งดเว้นจากการแกล้งกล่าวเท็จหรืองดเว้นจากการกล่าวส่อเสียดเป็นต้นก็ดีเป็นต้นเหล่านี้ทางก็จะมาสู่ยันพิธีของพระองค์ในชนเหล่านั้นจำพวกที่ทำอกุศลธรรมจะได้รับผลเพราะกรรมของเขาเองขอพระองค์จงทรงปรารภเฉพาะพวกที่งดเว้นจากการทำบาปอกุศลเหล่านั้นเท่านั้นแล้วทรงบูชาทรงบริจาคทรงอนุโมทนาทรงทำใจให้ผ่องใสอยู่ในภายในเถิดพรามในการบูชายัญนั้นโคแพะแกะไก่สุกรไม่ได้ถูกฆ่าสัตว์อื่นๆก็ไม่ต้องได้รับความวิบัติพลัดพรากต้นไม้ก็ไม่ถูกตัดมาเพื่อหลักยันเชื้อเพลิงก็ไม่ถูกเกี่ยวตัดมาเพื่อการเบียดเบียนสัตว์ให้ลำบากพวกที่เป็นทาสเป็นคนงานกรรมกรและคนใช้ก็ไม่ต้องถูกคุกคามด้วยอาทยาและความกลัวไม่ต้องร้องไห้น้ำตานองหน้าพรางทำงานไปพลางใครปรารถนาจะทำก็ทำไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องทำปรารถนาทำสิ่งใดก็ทำเฉพาะสิ่งนั้นไม่ปรารถนาทำสิ่งใดก็ไม่ต้องทำสิ่งนั้นยันนั้นสำเร็จไปแล้วด้วยเนยใสน้ำมันเนยข้นน้ำผึ้งนมส้มและน้ำอ้อยพราหมณ์เรารู้ชัดเจนอยู่ซึ่งหมู่สัตว์เหล่านั้นผู้บูชายันอย่างนี้แล้วภายหลังแต่การตายเพราะร่างกายแตกดับย่อมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์พราหมณ์เอ๋ยก็ในสมัยนั้นเราเป็นพราหมณ์ผู้ปุโรหิตผู้สั่งงานบูชายัญของพระเจ้ามหาวิชิตราชนั้นดังนี้ฟังธรรมคำพุทธะ